Dzień dobry, witamy. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. 16 przed chwilą minęła. Program trzeci, audycja popołudniowa przed nami. 26 dzień maja. Jest piątek, czas na serwis. Justyna Mączka, Romuald Wójcik. Kolejni policjanci z komisariatu Wrocław-Stare Miasto stracą pracę. To decyzja nowego dolnośląskiego komendanta, a chodzi o śmierć Igora Stachowiaka. Rusza przetarg na budowę ostatniego odcinka S3. Trasa, która ma połączyć morze z południową granicą Polski. Kiedy nią pojedziemy, o tym za chwilę w serwisie Trójki. Będą też najnowsze informacje dotyczące zamachu w Manchesterze. Są kolejne decyzje o zwolnieniach policji po dramacie, do którego doszło w komisariacie Wrocław-Stare Miasto. Rok temu zmarł tam 25-letni Igor Stachowiak. TVN ujawnił nagrania, na których widać, jak chłopak skuty kajdankami, nie stawiający oporu, jest rażony prądem. Wszystko dzieje się w toalecie komisariatu. Policjanci twierdzili, że mężczyzna był agresywny i dlatego musieli użyć paralizatora, a został zatrzymany, bo był podobny do poszukiwanego oszusta. Prokuratura sprawę wyjaśnia od niemal roku. Dziś nowy komendant dolnośląskiej policji, nie czekając na rozstrzygnięcia śledczych, zdecydował, że kilka osób straci pracę. Komendant wojewódzki policji we Wrocławiu zdecydował o zdymisjonowaniu policjantów, którzy zatrzymali i przesłuchiwali z użyciem elektrycznego paralizatora Igora Stachowiaka. Jeden z nich sam odszedł po śmierci mężczyzny. Teraz odejść mają kolejni, mówił komendant wojewódzki Tomasz Trawiński. W stosunku do 5 funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu i Komisariatu Policji w Stare Miasto poleciłem wszcząć postępowania administracyjne w kierunku zwolnienia ich z policji z uwagi na ważny interes służby. W samej Komendzie Głównej również sprawa doprowadziła do dymisji. Odwołana została dyrektor Biura Kontroli Halina Żabowska, powiedział rzecznik Komendanta Głównego Mariusz Ciarka. Wstępne wyniki kontroli tego biura sprzed roku, one były trafne, natomiast później nieegzekwowana była realizacja pozostałych kierunków i zamierzeń prowadzonego postępowania. Wcześniej w związku z tą sprawą odwołani zostali Komendant Dolnośląskiej Policji oraz jego zastępca i Komendant Miejski Policji we Wrocławiu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne informacje. Jest szansa, że z nad morza do Czech trasą S3 pojedziemy za 6 lat. Dziś ogłoszono przetarg na ostatni odcinek między Bolkowem a Lubawką. Będzie kosztował ponad 3 miliardy złotych. Dużo, bo droga powstanie w trudnym terenie. Do jej przebicia do granicy konieczne będą 2 tunele drogowe pod Górami Wałbrzyskimi. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Domykamy pierwszą w Polsce drogę ekspresową łączącą Bałtyk z południową granicą państwa. To bardzo trudny odcinek. Trasa pozwoli na połączenie terenów przygranicznych z autostradą A4, która biegnie przez całą długość Polski między Niemcami i Ukrainą, a docelowo poprzez S3 z portami w Szczecinie i Świnoujściu. Ekspresowa S3 na terenie Polski będzie miała prawie 500 km długości. Jej kontynuacją po czeskiej stronie granicy będzie droga D11. Budowa tych tras ma być skoordynowana, co wynika z umowy podpisanej między Polską i Czechami. Dziś kończą się ustne matury, przedwczoraj zakończyły pisemne. Egzamin dojrzałości zdaje w tym roku ponad 280 tysięcy absolwentów liceów i techników. Wszystko przebiegło tym razem bez większych problemów, mówi Marcin Smolik, szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. I dyrektorzy szkół, i sami maturzyści, i okręgowe komisje stanęły na wysokości zadania, także wszystko jest okej. Okay. Maturzyści zdają pisemnie obowiązkowo 3 przedmioty: język polski, obcy i matematykę. Do zaliczenia potrzeba przynajmniej 30% punktów. W ustnej części obowiązkowe są egzaminy z języka polskiego i obcego. I te zasady nie zmienią się w przyszłym roku, zapewnia Marcin Smolik. Pierwsza zmiana zajdzie w roku 2023, wynikająca ze zmiany struktury systemu szkolnego. Będzie to matura już dla absolwentów 4-letniego liceum po 8-letniej szkole podstawowej, oparta zadania na nowej podstawie programowej. Dodatkowa sesja egzaminów maturalnych odbędzie się w czerwcu, poprawkowa w sierpniu. Wyniki majowej sesji zostaną ogłoszone 30 czerwca. Brytyjska policja aresztowała 10. osobę, która może mieć związek z zamachem terrorystycznym w Manchesterze. Wiadomo, że to mężczyzna, szczegóły nie są podawane. W poniedziałek wieczorem 23-letni Salman Abedi zdetonował bombę po koncercie w hali widowiskowo-sportowej. Zginęły 22 osoby, w tym 2 Polaków. Ponad 60 osób jest rannych. Tymczasem śledczy badają belgijski wątek zamachu w Manchesterze. Sprawdzają, czy Salman Abedi miał powiązania z siatkami terrorystycznymi w Europie. Beata Płomecka. Belgijskie media podają, że badane są związki zamachowca z Manchesteru z Belgiem marokańskiego pochodzenia Mohamedem Abrinim, który jest oskarżony o zorganizowanie ataków w Paryżu w listopadzie 2015 roku i w Brukseli w marcu ubiegłego roku. Okazuje się, że Mohamed Abrini był w Manchesterze w 2015 roku. Teraz śledczy sprawdzają, czy kontaktował się z zamachowcem samobójcą, który w poniedziałek zdetonował bombę w hali widowiskowo-sportowej. Mohamed Abrini w 2015 roku był kilkakrotnie na Wyspach Brytyjskich. Ustalono, że był także w Birmingham, gdzie miał dostać 3000 funtów podczas spotkania w jednym z tamtejszych parków. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Były lider Oasis, Liam Gallagher, zapowiedział, że wystąpi we wtorek na koncercie, z którego dochód zostanie przekazany rodzinom ofiar zamachu. Gallagher, który pochodzi z Manchesteru, mówi, że organizując ten koncert, chce spróbować podnieść ludzi na duchu. I to była ostatnia informacja w tym serwisie Trójki. Wiadomości w skrócie o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Proszę notować, proszę Państwa, bo nie powtórzę, do końca dnia pochmurno, ale z rozpogodzeniami na wschodzie przelotne opady deszczu, lokalne burze. Niewielki deszcz miejscami na południu. Dziś od 18 do 23 stopni, a wieczorem w nocy dość pogodnie. Na południowym wschodzie więcej chmur, przelotne opady deszczu, nad ranem lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów, w nocy od 7 stopni. Na Mazurach 10 w centrum, do 11 na Górnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje. Kochanie, znowu to robisz? Ale to okrągłe urodziny, czwarte. Masz Volkswagena 4-letniego lub starszego? Skorzystaj z promocyjnej oferty produktów Economy w Twoim autoryzowanym serwisie, która obejmuje amortyzatory bez VAT albo wymianę klocków hamulcowych już od 249 zł. Przy okazji poznaj ofertę czyszczenia klimatyzacji sezonowej i wymiany ogumienia. Powierz swojego Volkswagena fachowcom i ciesz się bezawaryjną podróżą. Volkswagen. Żegnamy reklamy. 7 minut po godzinie 16:07 Trójek, na początku 22. Dariusz Pieruk jak zwykle do 19:00. A co dziś przed nami? To dziś, proszę Państwa, dzień mamy. Czuję tą opiekę od tej córki. Największą mam, dwóch synów, ale to co córka, nie ma takiej drugiej. Nie ma, to jest skarb. Dziś także o tym, czy wiemy, co jemy. Otóż nie wszystkie ryby, choć uchodzące, jak pamiętamy, za zdrowe, powinniśmy jeść. Mała ryba, ryba, która żywi się planktonem, to dobra ryba? Tak, to jest najlepsza ryba, bo ona już bezpośrednio jada to, co jest w morzu, czyli najzdrowsze rzeczy, chociażby wodorosty, które mają też w sobie kwas omega-3. Ryby świeże, a nie puszkowane. W popołudniu odwiedzimy również Brazylię, kraj szargany ostrymi sporami politycznymi. Z jednej strony protestujący spalili Ministerstwo Rolnictwa i podpalają budynki, instytucje publiczne, niszczą, co spotkają na swojej drodze, a z drugiej strony spotykają silny kordon policji, która już zdarza się, że stosuje w ogóle amunicję ostrą. Jak podejrzewam, przy takiej pogodzie zapewne często myślimy o grillu na trawie. Może w pobliskim parku, ale czy wolno? Sprzątamy po sobie, no i dwie najważniejsze rzeczy. Nie spożywam alkoholu, za to grozi mandat 100 zł. I pamiętajmy o grillach. Tutaj musimy zwrócić uwagę na regulamin parku, w którym piknikujemy. To dokonanie przełomowe. Naukowcy z Australii przeprowadzili eksperyment i wyhodowali komórki mózgowe. Jeśli po udarze czy jakimś wypadku człowiek doznaje ubytku w strukturze mózgu, to dzięki temu wynalazkowi można sobie wyobrazić, że da się wyhodować pewien brakujący odcinek, który uzupełni ubytek, który powstał na skutek jakiegoś urazu. Po 16.30 korespondencja z Waszyngtonu, a po 17.20 co w mowie piszczy. 8 minut już po 16. Jak powiedziałem, przypomnę, 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie laptopa lub komputera z wybranym procesorem Intel otrzymasz w zestawie tablet marki Cyber z wbudowanym modemem 3G o wartości 229 zł. MediaMarkt.pl. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca.

To Tom Williams w naszej piosence dnia. Program trzeci, audycja popołudniowa. Jak powiedziałem, to dziś dzień mamy, dzień matki. W kwiaciarniach oczywiście ruch, również tych internetowych. Upominki, oczywiście miłe słowa. Jak wiadomo, bycie mamą łatwe nie jest. Stare pożekadło wręcz głosi małe dziecko, mały kłopot, duże dziecko i tak dalej. Z mamami w różnym wieku rozmawiała Ewa Dudzińska. Maleństwa są za małe, żeby złożyć życzenia jeszcze. Jeszcze nie mówią. Na pewno pierwsze dziecko to jest ogromny szok i masę nowych obowiązków, ale też i dużo radości. Mnóstwo się zmieniło, odpoczęłam od pracy zawodowej. Nabrałam dystansu do innych spraw, które nie były aż tak istotne. Na razie jest pani na urlopie wychowawczym. Zgadza się. Nie musi pani dzielić innych obowiązków. Trochę tak, trochę nie. Obecnie robię studia doktoranckie. W wolnym czasie między karmieniem a zabawą piszę doktorat. Wystarczy sobie pewne cele założyć i je realizować. Myślę, że pani zarazi tym optymistycznym podejściem do życia swoje dziecko. Jak ma na imię? Anna Maria. Ani Marii, gratuluję. Takiego optymizmu mamy. Bardzo dziękuję. Syn jest w szkole. Prace domowe, referaty, prezentacje. Czyli po pracy jeszcze siedzimy z synem i odnawiamy naszą wiedzę szkolną. Tak, na basen chodzi, budowę modeli, na koszykówkę, cały tydzień zajęty. Jako samotna matka na niektóre zajęcia muszę go wozić, bo daleko jest. Złożyłeś mamie dzisiaj życzenia? Tak. Prezent za... był i prezent. Życzenia. I żeby się dobrze uczył, dobrze się uczy? Dobrze, bardzo dobrze. A, to stąd mama taka zadowolona, widzę. Ja tu wypytuję o problemy szkolne, a tu nie ma żadnych problemów. Większych nie ma, nie. To jest wiek, kiedy dziecko jest w szkole, czyli zupełnie się zmienia styl opieki nad dzieckiem. To jest taki okres, kiedy dziecko chce mieć coraz więcej przywilejów, a to się też pewnie wiąże z obowiązkami. Trochę się te relacje zmieniają. Patrzenie, jak dziecko się rozwija, jak rośnie, jak córa gdzieś tam sobie coraz lepiej radzi samodzielnie w różnych sytuacjach, jest bardzo wzruszający, przyjemny i radosny. Ja sobie wyobrażałam, że ja będę taką mamą dwójki dzieci, dziewczynki, chłopczyka. To wszystko będzie takie idealne, jak z książki, z romansu i tak dalej. No a życie jest zupełnie inne. Cała trójka pełnoletnia i już na swoim prawie. Córcia tylko studiuje, pupilek mamy, a synowie już dorośli, tatusiowie. Warto było tak się męczyć z trójką dzieci? Kochane są i na pewno warto. A który okres dla pani był taki najtrudniejszy? Czy jak dzieci były małe, czy jak były w szkole? Były małe, bo byłam młodą mamą, bez żadnego doświadczenia, przerażona dniem codziennym. Tym bardziej, że tak byłam rzucona na głęboką wodę. Trzeba było się nauczyć pływać. Macierzyństwo nie jest proste. Duże dziecko to się mniej kocha? Do końca życia będzie dzieckiem. Ale widzę, że na Dzień Matki zabrała pani mamę do parku. Przyjechała do mnie. Częstochowy. Przepraszam, że tak dopytuję, ze względu na Dzień Matki. Tak, dostałam zaproszenie i to co roku. Często przyjeżdża, jak tylko może. A grzeczna była? Bardzo, bardzo, bardzo. Pani jest mamą. Tak, jestem. To jest moja mama. Dzisiaj się pani spotkały w związku z Dniem Mamy? Tak, jakie życzenia, jakie prezenty otrzymałam. Jak to jest być matką córki? O, proszę panią, bardzo, bardzo dobrze. Czuję tę opiekę od tej córki. Największą mam, dwóch synów, ale to, co córka, nie ma takiej drugiej. Nie ma, to jest skarb. Mamom pociechy z dzieci i pięknych dni z nimi. Ona jedna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała. A gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. A tymczasem człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak, mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak, mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. Te porywy, te zapały, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak, umany ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak, umany, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak, umany cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak, umany, kto nie wierzy, jego rzecz. Wojciech Młynarski, panie Adamie, witam, co dobrego, halo. Kłaniam się pani, panu słuchaczom. Panie redaktorze, co prawda dziad był dziś niesprzyjający rybom, bo północno-wschodni, wschodnio-północny. No ale tak. A jak ze wschodu, to jest słabiej zawsze. Tak, ale przy takim wietrze można złowić okonia. I tak co pół godziny taki trawia się rozmiar L. I punkt, godzina 13:00. Poszedł spławik, wie pan, prosto na jezioro. Wie, to nie okoń, bo okoń tak nie bierze. No rzeczywiście. Węgorz, 72 centymetry. Takie węgorze kiedyś łabił pan Wałkuski pod koniec XX wieku. Podobno, przynajmniej tak opowiada, ale czy to prawda? No, ja jestem skłonny mu uwierzyć. Panie redaktorze, w ciągu tygodnia wędkarz może złowić, jeżeli łowi tylko węgorze, 4 sztuki. Pana, ja w zeszłym roku przez cały rok złowiłem zaledwie 4. A bywały lata, że łowiło się znacznie, znacznie więcej. Czyli z węgorzem jest bardzo krucho. Wszystko dziadzieje, panie Adamie, nawet połowy. To rozumiem, że dziś na obiad u pana węgorz, ryba na obiad w piątek zapewne często, ale czy to, co dzisiaj wylądowało na państwa talerzach, jest nie tylko smaczne, ale i zdrowe? Co za tym wybrać, jak nie spożyć przy okazji obiadu całej tablicy Mendelejewa i kompletu antybiotyków. O co klienci pytają, a czego się boją? Najbardziej boją się łososia. Pani Katarzyna, sprzedawca w sklepie rybnym. I najwięcej go kupują. Mówi się, że mamy jeść tłuste ryby morskie ze względu, że one zabierają dużo kwasów omega-3. Hanna Stolińska-Fiedorowicz z Instytutu Żywności i Żywienia. Natomiast niektóre tłuste morskie ryby są bardzo duże, chociażby łosoś czy tuńczyk. A im większa ryba, tym więcej kumuluje w sobie metali ciężkich, właśnie w tłuszczu. Ale na przykład śledzie są mniejsze, więc możemy sobie na nie pozwolić. Szprotki, które też mają dodatkowo dużo wapnia, ryby świeże, a nie puszkowane. WWF Polska opublikował poradnik o nazwie Jaka ryba na obiad? Justyna Zajchowska, WWF Polska. W tym poradniku posługujemy się 3 światłami, zielonym, żółtym i czerwonym, żeby wskazać konsumentom, które ryby wybierać, a których unikać. Ja wzięłam łososia. A nie boi się pani, że on na przykład jest hodowlany i tam jakiś antybiotyk albo inne metale ciężkie? Nie, nie boję się. Nie, łosoś jest rybą dobrą. Bałabym się innych ryb, pangi. Panga czy ryba maślana, tilapia ewentualnie, to są dosyć tanie ryby. Zawsze w postaci mrożonej, rzadko można kupić świeże. I wiemy, że te ryby, no po pierwsze nie są tłustymi rybami morskimi, czyli nie dostarczają tych cennych kwasów omega-3, a to są ryby, które zjadają wszystko, co mają na swojej drodze. Panga hodowlana, ale w stawach w Wietnamie dostała żółte światło. Takie zastanów się. W najnowszym poradniku jest taka sugestia, żeby eksperymentować z rybami. Od czego zacząć te eksperymenty i jak? Dajemy od początku przewodnika. Propagator zdrowego odżywiania Grzegorz Łapanowski. Zaczyna się od czerniaka. To jest dorsz czarny. On ma trochę bardziej intensywny smak niż dorsz, ale jest to ryba, którą właściwie przygotowujemy tak jak dorsza. No, możemy wrzucić go na chwilę do pieca. Możemy go smażyć w panierce i w głębokim oleju, jak fish and chips, albo bez panierki na mocno rozgrzanej patelni, usmażyć go na złoto, dodać masła, dodać czosnku, rozmarynu, tymianku. Możemy na bazie jego ugotować zupę rybną. Sum afrykański. Mamy go tutaj w książeczce. Sięgać po tę rybę. Mamy. Hodowle europejskie. Niemcy, Holandia, Szwecja. Okej. A hodowla polska? Tutaj mamy raczej suma pospolitego w polskiej hodowli i też jest on z zielonym światłem. Gładzica. Taka kumpelka w Londry. Trochę większa. Dosyć luksusowa ryba. Często w całości pieczoną, bo lubiła koper włoski, pomidory, werbenę cytrynową, trawę cytrynową. nie musimy pamiętać, czy ten rodzaj krewetki jest zagrożony, czy nie jest zagrożony. Anna Dębicka, MSC Polska. Tylko po prostu niebieskie logo, certyfikat MSC został stworzony 20 lat temu, żeby kompleksowo cały proces połowów oceniać, standaryzować. To mówimy o rybach dzikich, co z hodowlanymi? Tutaj z kolei przychodzi nam z pomocą drugi certyfikat, czyli certyfikat zrównoważonej akwakultury ASC. Na szczęście takie już też mamy dostępne na polskim rynku, więc szukamy takiego turkusowego logo z napisem ASC. Mhm. Czy my wiemy, że te hodowle są nie tylko zrównoważone, ale też bezpieczne dla nas, że nie ma tam antybiotyków? Tak, takie względy też tam są wzięte pod uwagę. Poradnik można bezpłatnie pobrać ze strony WWF i na koniec apel oczywiście do wędkarzy. Wiadomo, że najlepiej smakuje samodzielnie złowiona ryba, ale pod warunkiem, że nie w okresie ochronnym. No ale państwo po naukach pana Adama czasy ochronne dla różnych gatunków znają zapewne na pamięć. O ryby pytała Magdalena Karczewska. Program trzeci, audycja popołudniowa, 26 minut po godzinie 16. To Oleta Adams. Me by railway, you can reach me by trailway, you can reach me on an airplane, you can reach me with your mind, you can reach me by caravan, cross the desert like an airy man. I don't care how you get here, just get here if you can. You can reach me by sailboat, climb a train, swing rope to rope, take a sled and slide down slow into these arms of mine. You can jump on a speedy coat, cross the border in a blaze. Oh, I don't care how you get here, just get here if you can. There are hills and mountains between us, always something to get over. If I had my way, surely you would be closer. Panie Wojciechu, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, a propos ryb i zup z ryb. Jakby mi ktoś z klientów, ze słuchaczy powiedział, aha, czy w Polsce można kupić rosołki rybne. Byłem kiedyś na Węgrzech, kupiłem sobie tych rosołków pół lodówki, ale skończyły mi się. Mam wrażenie, że jest kłopot z rosołkami rybnymi. We Włoszech tak. Tak, w Hiszpanii na pewno. W Polsce szukałem, kiedyś nie znalazłem. Też przywożę. Ale może zamiast takiego rosołku, jednak chemicznego, pokusić się o wygotowanie paru łów rybnych, co panu szczerze polecam. Dziękuję.

Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytivum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Żegnamy reklamy. Miłośnik ryb i pana Adama, jak sądzę, pan Tomił dodzwonił się do nas. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. W sprawie konkretnej? Ja wnoszę oficjalną prośbę o dłuższą audycję z panem Adamem i proszę na dodatek słuchaczy o pomoc w tej sprawie. Przecież to jest skandal. Tak krótko? A wie pan, jak ja zbieram straszliwe recenzje, jak czasami skracam wypowiedzi pana Adama? Obiecuję, że będę bardzo uważał. 7 trójek na początku. 22. Za chwilę przeniesiemy się do Waszyngtonu. 25 minut do 17. To Mango Jerry. What you feel, speed along the lane, you a town or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I thank people, when I dirty, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. Settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. Tymczasem w Waszyngtonie Marek Wałkuski. Witam pana, panie kolego. Dzień dobry panu, panie kolego. Podobno pan redaktor coś dzisiaj nie w humorze. Nie, już... A ja znam powód. Już się poprawiło. Te okrągłe urodziny panu się zbliżają, tak? I co, teraz mi pan będzie to wytykał i odliczał przez najbliższe pół roku, tak? Tak, do grudnia. A dlaczego nie? A dlaczego nie? Dziękuję. Właściwie czego mogę się po panu spodziewać? Ale nawet pana muszę jeszcze dodatkowo zmartwić, bo zna pan zapewne takie powiedzenie, że z wiekiem człowiek mądrzeje. No więc muszę panu powiedzieć, bo widzę to po sobie, że to jest guzik prawda. A nawet zauważyłem taką pewną tendencję do zwijania się umysłowego. Także to wszystko przed panem. Dziękuję panu. Bardzo proszę. Zostawmy te smutne, acz ważne tematy, jak sądzę. Porozmawiajmy o poważnych. Donald Trump na szczycie w Brukseli nieco obsesował, ale prezydent zrugał sojuszników. Tak to odebrano w Stanach? Tak, jeśli chodzi o opinię na temat tej podróży Donalda Trumpa, bo szczyt NATO to był tylko jeden z wielu elementów podróży. Najpierw była Arabia Saudyjska, potem był Izrael, potem Bruksela, Włochy. Także długa podróż zagraniczna prezydenta Trumpa, a opinie mieszane. Jeśli chodzi o ten szczyt NATO, to niektórzy zwolennicy Donalda Trumpa czy konserwatyści chwalą go za to, że powiedział sojusznikom to, co należało się powiedzieć. To znaczy, że przez lata korzystali, dziesięciolecia korzystali z ochrony Ameryki, wydawali pieniądze na urlopy macierzyńskie, na długie wakacje, na wysokie emerytury, natomiast nie płacili na obronność tyle, ile powinni być. No i wytknął, że właściwie to są winni Stanom Zjednoczonym miliardy, jeśli nie dziesiątki, jeśli nie setki miliardów dolarów. Natomiast inni uważają, że zachował się niegodnie, reprezentował Amerykę. Washington Post dzisiaj zamieścił taki bardzo krytyczny artykuł, mówiąc o tym, że najwyraźniej prezydent Trump czuł się dużo lepiej w towarzystwie arabskich dyktatorów łamiących prawa człowieka, niż tam, gdzie spotkał sojuszników, czyli w Brukseli. Wytykają mu właśnie takie obsesowe zachowania, to no, ale popychanie tam premiera Czarnogóry, te uściski z Macronem. Zawarł poważne kontrakty na sprzedaż i handel bronią, zatem business first. No tak, to myślę, że to miało duży wpływ na to, jak Donald Trump czuł się i zachowywał podczas tej podróży. 110 miliardów dolarów. Taka jest wartość tych kontraktów, które podpisał, zbrojeniowych, które podpisał z Arabią Saudyjską. To, na co zwrócono jeszcze uwagę, jeśli chodzi o szczyt NATO, to ten pojedynek na uściski z nowym prezydentem Francji, Macronem. A to właśnie, to może a propos tego, bo ja nie zrozumiałem, tam padło takie zdanie ze strony pana prezydenta Trumpa do pana prezydenta Francji Macrona. Cały świat o panu mówi, dokonał pan wielkich rzeczy. No tak, bo Donald Trump znany jest z tego, że ściska bardzo mocno dłoń swoich rozmówców. Kiedy premier Japonii Shinzo Abe przyjechał do Waszyngtonu, to po takim uścisku potem przez 10 minut trzymał swoją rękę. Wyglądało tak, jakby Donald Trump ją zmiażdżył. No i prezydent Francji, nowy prezydent Francji w tym pojedynku na uściski, tym pierwszym, kiedy doszło do ich bezpośredniego spotkania, najwyraźniej wytrzymał i był równym partnerem Donalda Trumpa. Natomiast amerykański prezydent... komplement, tak? Tak, ale amerykański prezydent dopadł go troszeczkę później, kiedy byli w gronie także innych przywódców, no i tam już wyglądało to tak, jakby mu trochę rękę urwał. Być może to był odwet za ten mocny ucisk Macrona podczas pierwszego spotkania. Amerykanie dokonali pewnego odkrycia w związku z działalnością Poczty Amerykańskiej. O co chodzi? A nie, to sprawa sprzed lat, właściwie sprzed wieku, ale ja to odkryłem właśnie niedawno, że w początkach amerykańskiej poczty, właśnie Washington Post o tym pisze, w początkach amerykańskiej poczty dzieci wysyłano pocztą. Przyklejano znaczki na plecy, na przykład, na płaszczyk. Kto dokonał tego odkrycia? Redakcja czy pan? Bo to nie, ważne. Nie, tego odkrycia dokonali Amerykanie, bo w momencie, kiedy poczta zaczęła świadczyć usługi, przesyłać listy, przesyłać paczki, to pomysłowi Amerykanie wpadli na pomysł, żeby przesyłać pocztą dzieci. I taki listonosz dostawał dziecko, wsadzał w torbę, wiózł na stację kolei. Pan no żartuje, i takie dziecko, ale to... Czasami nawet 1000 mil przejeżdżały takie dzieci, transportowane. Ale transportowane nie było, nie transportowało się samo o własnych siłach? Nie. No, jak było starsze, to już szło z listonoszem, a jak było młodsze, to listonosz wsadzał do torby. Nawet w Muzeum Smithsonian w Waszyngtonie są fotografie tych dzieci, które były przesyłane pocztą. Także dosyć ciekawe odkrycie. W 1914 roku ta praktyka została zakazana. A jeśli chodzi o sprawy bardziej współczesne, jeśli mogę jeszcze coś powiedzieć. Bardzo proszę. To jak to było to powiedzenie o nauce? No wie pan, w Polsce powiedzeń o nauce to nie my nauka, mamy... nauka, lecz chęć szczera. Zrobi z ciebie oficera. Tak, to tak brzmiało. Nie wiem, czy akurat to powiedzenie idealnie pasuje do tej sytuacji, ale okazuje się, że Mark Zuckerberg, twórca Facebooka i właściciel Facebooka, który porzucił 12 lat temu uczelnię, porzucił studia, zostawił Harvard, żeby robić biznes, wrócił na Harvard w glorii i chwale i otrzymał tytuł doktora honoris causa. W tej chwili w Stanach Zjednoczonych odbywają się uroczystości zakończenia roku szkolnego na przeróżnych uczelniach. To zwykle łączy się z takimi wystąpieniami bardzo ważnych ludzi, znanych postaci. Oni są zapraszani, czasami dziesiątki tysięcy ludzi na stadionach słuchają takich przemówień. Zuckerberg wygłosi na Harvardzie takie przemówienie, no a w zamian dostanie honorowy doktorat tej uczelni, mimo że nie skończył jej 12 lat temu. I amerykańskie media, amerykańska prasa zwraca uwagę, że nie pierwszy i prawdopodobnie nie ostatni w takiej glorii i chwale i taki tytuł otrzyma. Rzadki przypadek, że akurat teraz w tym przypadku nauka nie popłaca. W poniedziałek Memorial Day w Stanach. Tak, to jest ważne święto w Ameryce, jedno z głównych, zresztą wolny dzień w całych Stanach Zjednoczonych. Parady, akademie, koncerty. Tego dnia Amerykanie oddają hołd swoim bohaterom, tym wszystkim, którzy polegli na różnego rodzaju wojnach prowadzonych przez Stany Zjednoczone. Na cmentarzu Arlington przy ponad 200 tysiącach białych tablic przy każdym grobie jest ustawiona mała, jest wbita mała chorągiewka amerykańska. Żołnierze to już od mniej więcej tygodnia rozkładali te chorągiewki. Będą koncerty, będzie weekend zakupów, dlatego że każde święto w Stanach Zjednoczonych łączy się z szaleństwem zakupowym. Oczywiście wszystkie sklepy są otwarte, mimo że święto bardzo patriotyczne. Otwierają baseny. To jest taki nieoficjalny początek inauguracja, lata. Aczkolwiek... tak. Tak, aczkolwiek patrzę na temperaturę, to ma być byle jaki ten początek lata, 22-23 stopnie w Waszyngtonie. Ta impreza, w której sam kiedyś brałem udział, czyli Rolling Thunder, to jest kilkadziesiąt tysięcy motocyklistów z całego wschodniego wybrzeża przyjeżdża do Waszyngtonu, ustawiają się na parkingach wokół Pentagonu i potem przejeżdżają z hukiem przez stolicę Stanów Zjednoczonych. Napady będą? Dwa mam dla pana. Bardzo proszę. Pierwszy, nieudany, w Nowym Jorku. Dwóch napastników, rabusiów włamało się do banku. Początek poszedł bardzo dobrze, bo przepiłowały likraty, weszli do środka. To wszystko widać na kamerach przemysłowych bezpieczeństwa zainstalowanych czyli w środku banku. Część pierwsza obiecująca. Część pierwsza obiecująca, część druga też obiecująca, bo udało im się unieszkodliwić alarm, udało się przedostać przez jedno wejście, potem udało się dostać przez drugie wejście. Co zawiodło? Ale okazało się, że przez 6 godzin próbowali dostać się do skarbca. Przynieśli ze sobą całe zestawy narzędzi. Ale po 6 godzinach zrezygnowali, musieli po prostu wyjść z niczym. Natomiast w Kalifornii, to a propos przebrań napadających na banki, pewna kobieta, skutecznie zresztą, napadła na bank, a żeby zmienić swój wygląd, domalowała sobie brodę flamastrem. I początkowo policja myślała, że naprawdę ma do czynienia z mężczyzną, dlatego że jakość tych kamer bezpieczeństwa czasami nie jest zbyt dobra, no ale potem jak przyjrzano się tej kobiecie, okazało się, że rzeczywiście, że domalowała sobie brodę. Z ciekawości zapytam... A wie pan, ile kosztuje taka porządna maska, którą można wykorzystać do napadu na bank? Silikonowa, taka, że może pan zmienić zielonego swoją tożsamość. Pojęcia nie mamy, nawet ale... $2000. I takie maski czasami są stosowane przy napadach na wie banki. Wie pan, ale jak pan chce wyjąć, to musi pan zainwestować. To dokładnie. Żartów nie ma. Musimy takie rzeczy brać pod uwagę. Jeszcze z ciekawości zapytam, jak tam rybki w pańskim akwarium? No właśnie małżonka ostatnio zapytała mnie tak grzecznie, czy czasem woda w akwarium nie powinna być przezroczysta? No, wie pan, nie wiem, co miała na myśli. Jak woda w akwarium ma kolor pomarańczowy, to ja bym się troszkę zaniepokoił. Ona ma kolor szary, ale rybki cały czas widać, więc nie wiem, gdzie problem. Jeszcze na koniec zapytam, jak u pana z umiejętnością tańca rock'n'rolla? Bo disco, to ja wiem, że pan ma w jednym palcu u nogi, w końcu Stodoła 87, konkurs disco, drugie miejsce, pamiętamy. A jak z rock'n'rollem? Tak, to przy tym lubiliśmy tańczyć, panie redaktorze. Nie, to tym razem pana zaskoczę, uwaga. Ukłony dla żony, dziękuję. Przekażę oczywiście. Pozdrowienia. And fall in love. Don't mess around. Don't mess around. Ooh, yeah. To Bonnie Tyler, Shaking Stevens, program trzeci, audycja popołudniowa. Leśnicy apelują do mieszkańców, aby nie przynosili do ośrodka rehabilitacji zwierząt w łódzkich łagiewnikach zwierząt, które spotykają w lasach czy na polach i łąkach. Leśniczy Kamil Poleński wyjaśnia, że opierzony ptak chodzący po trawniku, czy też leżący mały zając na polu, to naturalna o tej porze sytuacja. Dodaje, że przynosząc zwierzęta, wyrządzamy im po prostu krzywdę. Idąc na spacer, można tych ptaków znaleźć kilkanaście, ale nie ma potrzeby ich w ogóle zabierać. Niestety każdej wiosny nagminnie te ptaki są przynoszone. Jakie to są ptaki? No to mamy drozda i mamy kosa, tutaj mamy ziębę, ta, która tak się charakterystycznie odzywa. To na dole mały wróbel. To są akurat kawki, dwie. I też widzimy, że podloty. Każdy ptak, który wychodzi z gniazda, on jest praktycznie już całkowicie wypierzony. Widzimy, że one doskonale już podskakują. Oczywiście domagają się pokarmu, jak wszystkie inne, ale nie powinny tutaj do nas trafić, podobnie jak dałyby sobie radę tutaj wcześniej, tak. To są jeżyki. Też bardzo pożyteczne. Jeżyki wróciły oczywiście, no dzięki nim nie mamy komarów. Tego myślę, że możemy spróbować nawet wypuścić, bo jest już taki dosyć żywym ptakiem, także może uda mu się polecieć. W tej chwili już napojony i... najedzony. Najedzony, także próbę możemy poczynić. Trzeba znaleźć kawałek jakiegoś trawnika, tak żeby jeżeli mu się ten lot nie powiedzie, żeby nie upadł na beton, ale na miękkie podłoże i kto wie, może się uda go właśnie wypuścić. No i proszę. Poleciał? I poleciał. Podobno nie tylko ptaki, tak? Ostatnio były przywiezione zające, tak? No właśnie, sarna. No właśnie, no mamy tutaj kilka zajęcy, bo kilka już udało nam się wypuścić na wolność odchowanych. Samice zostawiają swoje potomstwo tak naprawdę przez większą część doby samotnie i tak naprawdę nic im nie zagraża. Tutaj mamy dwa już takie naprawdę mocno odchowane. To są w tej chwili już zające, które mają około 9-10 tygodni. Myślę, że za tydzień czasu trafią już zupełnie na wolność, jako takie całkowicie sprawne i... I to też jakiś mieszkaniec przyniósł, który myślał, że coś im jest, tak? Tak, oczywiście. Chodźmy jeszcze do tej sarny, gdzie ona jest? A ta już nie jest taka mała, ta już ma około 3 tygodni, także jest... No odpukać na razie dosyć mocnym koźlakiem. Mleko kozie, także... Ale ciągnie. To też nie jest tak, że one od razu zaczynają tak ładnie jeść. Często z tymi zwierzętami młodymi mamy problemy. To zmiana pokarmu, zmiana otoczenia, zmiana środowiska, zerwanie więzi z matką. Także to nie jest tak kolorowo, że w takim ośrodku wszystkie zwierzęta przeżywają, czują się dobrze i później mają ten łatwy start. Co pan radzi mieszkańcom, którzy właśnie spotykają czy sarny, czy zające, czy ptaki, które są gdzieś na trawie? Przede wszystkim nie działać pochopnie, tylko realnie tutaj ocenić sytuację, czy nasza pomoc jest w ogóle potrzebna, czy nie. Bo często możemy wyrządzić więcej krzywdy niż pożytku. Często też ludzie zabierają te zwierzęta i próbują samodzielnie odchowywać i przywożą nam takie po 2-3 dniach, które tak naprawdę są na tyle słabe, że tutaj mamy takie nieprzyjemne sytuacje później. Także jeżeli nie wiemy nic o tym gatunku, to lepiej zostawić i doczytać w książce, albo ewentualnie skontaktować się z pracownikami ośrodków rehabilitacji, bądź no, ludźmi, którzy na ten temat mogą powiedzieć coś więcej. Z leśnikami rozmawiał Piotr Krzysztofiak z Polskiego Radia Łódź. Pani Mirosławo, co dobrego? Halo, dzień dobry. Co dobrego. Dzień dobry przede wszystkim. Dzień dobry, witam. Telefonuję z Sandomierza i chciałam powiedzieć, że uwielbiam audycję, którą pan prowadzi w piątki, ponieważ tylko u pana, tylko u pana można usłyszeć tak piękne piosenki, tak piękną muzykę. Bardzo dziękuję za komplement. Tak przy okazji, pewnie pani, a nawet wiem, że pani jest mamą, bo ja mam coś jeszcze dla mam, podejrzewam. Podejrzewam, że wszystkie mamy oczywiście pokochały tę piosenkę. Si un día alguien pregunta por mí, diz que viví para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Meu bem, ouve as minhas